نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الأعراف، پہلے لفظی ترجمہ لکھیں گے. قال الملأ، کہا سرداروں نے، الذين، ان لوگوں نے، استكبروا، جو تکبر کیا، من قومه، اس کی قوم میں سے، لنخرجنك، البتہ ہم ضرور نکالیں گے تجھ کو، یا شعیب، اے شعیب، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، معک، تیرے ساتھ، من قريتنا، اپنی بستی سے یا ہماری بستی سے، او لتعودن، یا البتہ ضرور لوٹ جاؤ گے، فی ملتنا، ہماری ملت میں، قالا، کہا، اولو، کیا اگرچہ، کننا، ہوں ہم، کارہین، ناپسند کرنے والے، قد افترینا، تحقیق گھڑ لیا ہم نے، اللہ، اللہ پر، کذباً، جھوٹ، ان ادنا، اگر ہم پلٹیں، فی ملتکم، تمہاری ملت میں، بعد از، نجان اللہ، نجات دی ہم کو اللہ نے، منہا، اس سے، وما یکون لنا، اور نہیں ہے ہمارے لیے، ان نعود، کہ ہم لوٹ جائیں، فیہا، اس میں، الا مگر، ان یشاء اللہ، یہ کہ چاہے اللہ، ربنا، جو رب ہے ہمارا، وسیع، وسعت والا ہے، ربنا، ہمارا رب، كل شيء علما، ہر چیز پر علم کے اعتبار سے، على اللہ، اللہ پر، توکلنا، توکل کیا ہم نے، ربنا افتح، ہمارے رب کھول دے یا فیصلہ کر دے، بیننا، ہمارے درمیان، وبین قومنا، اور ہماری قوم کے درمیان، بالحق، حق کے ساتھ، وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ، اور تو ہے بہتر فیصلہ کرنے والا، وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہا کافر سرداروں نے، من قومه اس کی قوم میں سے لئن اگر اتبعتم پیروی کی تم نے شعیباً شعب علیہ السلام کی انکم بے شک تم اذن البتہ تب لخاسرون البتہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوگے فاخذتهم پس پکڑ لیا ان کو رجفتو ایک زلزلے نے فأصبحوا تو انہوں نے صبح کی فی دارہم اپنے گھروں میں جاسمین اوندھے منہ ہو کر یا جاسمین اوندھے منہ گرنے والے ہو کر الذین کذبوا جن لوگوں نے جھٹلایا شعیباً شعیب علیہ السلام کو کعلم گویا کہ نہیں یغنو وہ بسے تھے فیہا اس میں الذین کذبوا جن لوگوں نے جھٹلایا شعیباً شعیب علیہ السلام کو کانو تھے وہ ہم الخاسرون وہی خسارہ پانے والے فتولا انہم پس منہ موڑ لیا ان سے وقال یا قومی اور کہا اے میری قوم لقد ابلغتكم البتہ تحقیق میں نے پہنچا دیے تم کو رسالاتی ربی پیغامات اپنے رب کے ونسخت لکم اور میں نے خیر خواہی کی لکم تمہارے لیے فکیفہ تو کس طرح آسا میں افسوس کروں علی قوم کافرین کافر قوم پر بس جی